مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، کیا اس کو گرائے دہر جس پر تو نظر رکھے، جس پر تو نظر رکھے خاک اس کو اٹھائے حشر، خاک اس کو اٹھائے حشر، جو تیرے گرے دل سے خاک اس کو اٹھائے حشر، جو تیرے گرے دل سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے جو گر گیا پھر اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے، اور جسے آپ اپنی نظر میں رکھیں، جسے آپ اپنی نگاہوں میں رکھیں پھر اسے کوئی نہیں گرا سکتا ہے، چاہے سارا یہ زمانہ کیوں نہ مل جائے، خاک اس کو اٹھائے حشر، خاک اس کو اٹھائے حشر، جو تیرے گرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اے ابر کرم فریاد، اے ابر کرم فریاد، فریاد جلا ڈالا، اے ابر کرم فریاد، فریاد جلا ڈالا، اس سو اس سوزش غم کو ہے زد میرے ارے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، دریا ہے چڑھا تیرا کتنی ہی اڑائے، دریا ہے چڑھا تیرا کتنی ہی اڑائے، اتریں گے کہاں جرم، اے عفو تیرے دل اتریں گے کہاں مجرم، اے افضل تیرے دل سے مومن جو عزت پہ مرے، دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی عاجزی دیکھیے، مقطع میں اپنے آپ کو غافل قرار دے رہے ہیں، حالانکہ آپ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے والا، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا کون ہوگا، اللہ کے اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کرتا ہے تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا ہے تو یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، اللہ رضا دل سے دل سے ارے دل سے، اللہ رضا دل سے دل سے ارے دل سے. یعنی اپنا نام لے کر ہم غلاموں کو سمجھا دیا کہ دل سے یاد کرو تو انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا. للہ قدا دل سے دل سے ارے دل سے، للہ رضا دل سے دل سے ارے دل سے، مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے.